धनुष नाह के ऊपर मुष्ट में स्थित चंद्रकांत मणि की प्रभा से युक्त स्थान, चंद्र किरण के समान उज्जवल पांच गुल्म वाली जाति चमेली पुष्प बन गया। मुने मुष्ट के ऊपर और दोनों कोटियों के नीचे वाले विद्रुम मणि विभूषित स्थान से अनेक पुटों वाली मल्लिका मालती हो गई। नारद जी, देव के द्वारा जाति के साथ अन्य सुंदर तथा सुगंधित पुष्पों की सृष्टि हुई। ऊर्ध्व शरीर के दग्ध होने के समय कामदेव ने अपने बाणों को भी पृथ्वी पर फेंका था, इससे हजारों प्रकार के फलयुक्त वृक्ष उत्पन्न हो गए। शिवजी की कृपा से श्रेष्ठ देवताओं द्वारा भी अनेक प्रकार के सुगंधित एवं स्वादिष्ट आम्र आदि फल उत्पन्न हुए, जो खाने में सुस्वाद युक्त हैं। इस प्रकार कामदेव को भस्म कर एवं अपने शरीर को संयत कर समर्थ अविनाशी शिव पूर्ण की कामना से हिमालय पर तपस्या करने चले गए। इस प्रकार प्राचीन समय में देवश्रेष्ठ शिवजी द्वारा धनुष बाण सहित काम दग्ध किया गया था, तब से देवताओं में प्रथम पूजित वह महाधनुर्धर देवों द्वारा अनंग कहा गया है। इस प्रकार श्री वामन पुराण में छठा अध्याय समाप्त हुआ। सातवां अध्याय, उर्वशी की उत्पत्ति कथा, प्रहलाद प्रसंग, नर नारायण से संवाद एवं युद्धोपक्रम। पुलत्स जी बोले, नारद जी, उसके बाद समर्थ नारायण ऋषि कामदेव को हंसते हुए देखकर यूं बोले, काम तुम यहां बैठो। काम उनकी उस अक्षुब्धता स्थिरता को देखकर चकित हो गया। महामुने वसंत को भी उस समय बड़ी चिंता हुई, फिर अप्सराओं की ओर देखकर स्वागत के द्वारा उनकी पूजा कर भगवान नारायण ने वसंत से कहा, आओ बैठो। उसके पश्चात भगवान नारायण मुनि ने हंसकर एक फूल से भरी मंजरी ली और अपने उरु पर एक सुवर्ण अंग वाली तरुणी का चित्र लिखकर उसकी सजीव रचना कर दी। नारायण की जंघा से उत्पन्न उस सर्वांग सुंदरी को देखकर कामदेव मन में सोचने लगा, क्या यह सुंदरी मेरी पत्नी रति है? इसकी वैसी ही सुंदर आंखें, भौं एवं कुटिल अलके हैं, इसका वैसा ही मुखमंडल, वैसी सुंदर नासिका, वैसा वंश और वैसा ही इसका अधरोष्ठ भी सुंदर है। इसे देखने से तृप्ति नहीं होती है, रति के समान ही मनोहर तथा अत्यंत मग्न चुचुक वाले स्थूल मांसल स्तन दो सज्जन पुरुषों के सदृश परस्पर मिले हैं। इस सुंदरी का वैसा ही कृश त्रिवली युक्त कोमल तथा रोमावली वाला उदर भी शोभित हो रहा है। उदर पर नीचे से ऊपर की ओर स्तन तट तक जाती हुई इसकी रोमराज सरोवर आदि के तट से कमल वृंद की ओर जाती हुई भ्रमर मंडली के समान सुशोभित हो रही है। इसका करधनी से मंडित स्थूल जघन प्रदेश क्षीर सागर के मंथन के समय में वासुकी नाग से वेष्टित मंदर पर्वत के समान सुशोभित हो रहा है। कदली स्तंभ के समान ऊर्ध्वमूल उरुओं वाली कमल के केसर के समान गौरवर्ण की यह सुंदरी है। इसके दोनों घुटने, गूढ़ गुल्फ, रोम रहित सुंदर जंघा तथा अलकतक के समान कांति वाले दोनों पैर अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। मुने इस प्रकार उस सुंदरी के विषय में सोचते हुए जब यह कामदेव स्वयमेव कामातुर हो गया तो फिर अन्य पुरुषों की तो बात ही क्या थी। नारद जी, अब बसंत भी उस उर्वशी को देखकर सोचने लगा कि क्या यह राजा काम की राजधानी ही स्वयं आकर उपस्थित हो गई है, अथवा रात्रि का अंत होने पर सूर्य की किरणों के ताप के भय से स्वयं चंद्रिका ही शरण में आ गई है। इस प्रकार सोचते हुए अप्सराओं को रोककर वसंत मुनि के सदृश ध्यानस्थ हो गया। महामुने, उसके बाद शुभव्रत नारायण मुनि ने कामादि सभी को चकित देखकर हंसते हुए कहा, हे काम, हे अप्सराओं, हे वसंत, यह अप्सरा मेरी जांघ से उत्पन्न हुई है, इसे तुम लोग देवलोक में ले जाओ और इंद्र को दे दो। उनके ऐसा कहने पर वे सभी भय से कांपते हुए उर्वशी को लेकर स्वर्ग में चले गए और उस रूप यौवन शालिनी अप्सरा को इंद्र को दे दिया। महामुने, उन कामादि ने इंद्र से उन दोनों धर्म के पुत्रों नर नारायण के चरित्र को कहा, जिससे इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। नर और नारायण के इस चरित्र की चर्चा आगे सर्वत्र बढ़ती गई तथा वह पाताल, मृत्युलोक एवं सभी दिशाओं में व्याप्त हो गई। मुने, एक बार की बात है, जब भयंकर हिरण्यकश्यप मारा गया, तब प्रहलाद नामक दानव राजगद्दी पर बैठा। वह देवता और ब्राह्मणों का पूजक था। उसके शासन काल में पृथ्वी पर राजा लोग विधि पूर्वक यज्ञानुष्ठान करते थे। ब्राह्मण लोग तपस्या, धर्म कार्य और तीर्थ यात्रा, वैश्य लोग पशुपालन तथा शूद्र लोग सबकी सेवा प्रेम से करते थे। मुने, इस प्रकार चारों वर्ण अपने आश्रम में स्थित रहकर धर्म कार्य में लगे रहते थे। इससे देवता भी अपने कर्म में संलग्न हो गए। उसी समय ब्राह्मणों में श्रेष्ठ भार्गव वंशी महातपस्वी च्यवन नामक ऋषि नर्मदा के नकुलेश्वर तीर्थ में स्नान करने गए। वहां वे महादेव का दर्शन कर नदी में स्नान करने के लिए उतरे। जल में उतरते ही ऋषि को एक भूरे वर्ण के सांप ने पकड़ लिया। उस सांप द्वारा पकड़े जाने पर ऋषि ने अपने मन में विष्णु भगवान का स्मरण किया। कमल नयन भगवान श्री हरि को स्मरण करने पर वह महान सर्प विषहीन हो गया। फिर उस भयंकर विष रहित सर्प ने च्यवन मुनि को रसातल में ले जाकर छोड़ दिया। सर्प ने भार्गव श्रेष्ठ च्यवन को मुक्त कर दिया। फिर वे नाग कन्याओं से पूजित होते हुए चारों ओर विचरण करने लगे। वहां घूमते हुए वे दानवों के विशाल नगर में प्रविष्ट हुए। इसके बाद श्रेष्ठ दैत्यों द्वारा पूजित प्रहलाद ने उन्हें देखा। महातेजस्वी प्रहलाद ने भृगुपुत्र की यथा योग्य पूजा की। पूजा के बाद उनके बैठने पर प्रहलाद ने उनसे उनके आगमन का कारण पूछा। उन्होंने कहा, महाराज, आज मैं महाफलदायक महातीर्थ में स्नान एवं नकुलेश्वर का दर्शन करने आया था। वहां नदी में उतरते ही एक नाग ने मुझे बलात् पकड़ लिया। वही मुझे पाताल में लाया और मैंने यहां आपको भी देखा। च्यवन की यह बात को सुनकर सुंदर वचन बोलने वाले दैत्यों के ईश्वर प्रहलाद ने धर्म संयुक्त यह वाक्य कहा। प्रहलाद ने पूछा, भगवन, कृपा करके मुझे बतलाइए कि पृथ्वी, आकाश और पाताल में कौन कौन से महान तीर्थ हैं। प्रहलाद के वचन सुनकर च्यवन जी ने कहा, महाबाहो, पृथ्वी में नैमिषारण्य तीर्थ, अंतरिक्ष में पुष्कर और पाताल में चक्र तीर्थ प्रसिद्ध हैं। पुलत्स जी ने कहा, महामुने, भार्गव की इसी बात को सुनकर दैत्यराज प्रहलाद ने नैमिष तीर्थ में जाने के लिए इच्छा प्रकट की और दानवों से यह बात कही। प्रहलाद जी बोले, उठो, हम सभी नैमिष तीर्थ में स्नान करने जाएंगे तथा वहां पीतांबरधारी एवं कमल के समान नेत्रों वाले भगवान अच्युत विष्णु के दर्शन करेंगे। पुलत्स जी ने कहा, दैत्यराज प्रहलाद के ऐसा कहने पर वे सभी दैत्य और दानव रसातल से बाहर निकले एवं अतुलनीय उद्योग में लग गए। उन महाबलवान दितिपुत्रों एवं दानवों ने नैमिषारण्य में आकर आनंद पूर्वक स्नान किया। इसके बाद श्रीमान दैत्य श्रेष्ठ प्रहलाद मृगया आखेट या शिकार के लिए वन में घूमने लगे। वहां घूमते हुए उन्होंने पवित्र एवं निर्मल जल वाली सरस्वती नदी को देखा। वहीं समीप ही बाणों से खचाखच विधे बड़ी बड़ी शाखाओं वाले एक शाल वृक्ष को देखा। वे सभी बाण एक दूसरे के मुख से लगे हुए थे। तब उन अद्भुत आकार वाले नागोपवीत सांपों से लिपटे बाणों को देखकर दैत्येश्वर को बड़ा क्रोध हुआ। फिर उन्होंने दूर से ही काले मृगचर्म को धारण किए हुए बड़ी बड़ी जटाओं वाले तथा तपस्या में लगे दो मुनियों को देखा। उन दोनों के बगल में सुलक्षण, श्रांग और आजगव नामक दो दिव्य धनुष एवं दो अक्षय तथा बड़े बड़े तरकस वर्तमान थे। उन दोनों को इस प्रकार देखकर दानवराज प्रहलाद ने उन्हें दंभ से युक्त समझा। फिर उन्होंने उन दोनों श्रेष्ठ पुरुषों से कहा,